رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة حبيبك الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. عزيز müminler, muhterem Müslümanlar, doğrudan doğruya buraya hava alanından, Yeşilköy havaalanından direkt geldim. Yeşilköy havaalanına da Rize'den, Trabzon'dan ve Karadeniz sahilindeki seyahatimizden uçakla döndük. 6'ya 10 kala havaalanına indik. Oradan da buraya intikal ettik. Üzerimde fevkalade yorgunluk var. Muazzam huzursuzluk var. Ve Karadeniz sahilinde, Karadeniz bölgesinde gördüğümüz, tespit ettiğimiz korkunç, tek kelimeyle korkunç haller ve hadiseler de beni perişan etti, yıprattı. Huzursuzum, rahatsızım. Yoldan geldim. Uçaktan inip buraya huzurunuza geldim. Fazla konuşacak değilim. Ancak gördüklerimden ve oralarda tespit ettiklerimden bazı şeyleri size kısaca arz ederek fazla uzatmamak kaydıyla gelmişken, huzurunuzdayken birkaç kelam etmek niyetindeyim. Bir haftadır buralarda yokuz, evimizden uzağız. Ailece gitmiştim ben Karadeniz sahiline. Ben erkeklere ve helalimizle kadınlara konferanslar vererek bir tarama yaptık sahile, ama fevkalade korkunç ve muazzam huzursuz döndük. Bir diğer husus da devamlı olarak burada derslerimizin devamı hususunda bir türlü zaman ve zemin tutturamadık. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, uzaktaki vaaz ve nasihata gelmek isteyen kardeşlerimiz zamanın çok isabetsiz olduğunu, yatsı ezanının çok erken okunduğunu, saatlerin geri alınmasıyla, işte mevsimin kış mevsimine dönmesiyle, günlerin kısalması, geceler uzamasıyla saatin çok uygun olmayan bir saat olduğunu, bu yüzden de dükkanından, işinden, gücünden eve gelemediklerini, yemek yiyemediklerini, şu saatlerde henüz yollarda, minibüslerde, otobüslerde, yollarda olduklarını söylüyorlar, söylediler. Hakikaten durum da onu gösteriyor. Şu anda camideki vaziyet de onu gösteriyor. Gelemiyorlar, yetişemiyorlar. Bu sebeple bir değişiklik daha yapacağız. Düşündük, taşındık arkadaşlarla. Bir değişiklik daha yapacağız. Bu mazereti de ortadan kaldıracağız. Ondan sonra devam edilecek olursa ben geleceğim. Devam edilemeyecek gibi olursa daha gelmeyeceğiz. Bunu da inşallah çarşamba günü değil de yine eskisi gibi perşembe gününe, yani perşembeyi cumaya bağlayan mübarek cuma akşamına alalım diyoruz. Ertesi gün cuma olsun da o günün bereketine girmiş olalım. Perşembeyi cumaya bağlayan akşam, ki cuma akşamı deniyor, o akşama alacağız. Bir de saat 8'e alacağız. Saat 8'e. Yatsı namazını burada kılan cemaatimiz ne yapalım? Gitsin evine, yemeğini yesin, biraz dinlensin, gelmek istiyorsa gelsin. Asıl buraya uzaklardan gelmek isteyenler var. Onlar da şu saatlerde evlerine ulaşamadılar ki buraya gelsinler. Yemek yiyememiş, evine gidememiş, yollarda, otobüslerde zamanı geçmiş oluyor. Bu yüzden çok münasip olmayan bir saatte biz buraya geliyoruz. Böylece zamanı değiştiriyoruz. O halde Allah nasip ederse önümüzdeki perşembe değil de bir dahaki perşembeye, saat 8'de ben buraya gideceğim. Yatsıyı nerede kılarsam kılayım bilmiyorum. Ama saat 8'de konferansa gider gibi bu camiye geleceğim Allah'ın izniyle. Görevli kardeşlerimiz burada olacaklar. Görüştük, konuştuk. 8'de ben kürsüde olacağım. Şöyle bir saat, bir buçuk saat iştahlı, istekli, hazırlıklı bir şekilde ders yapmak kararındayız. Sizin devamınıza bağlı. İnşallah 15 gün sonra cuma akşamı saat 8'de burada hazır olmak üzere böylece kararlaştırmış oluyoruz. Hak Teala hizmet-i İslamiye'de cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Kısaca gördüğüm bazı şeyleri nakledeyim dedim ve bu münasebette de bir ayet-i kerime okudum. Ayet-i ilahiye Kur'an'da çok açık, çok net. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا. Tabii defalarca bunu duydunuz, dinlediniz de ben temas edeceğim meseleyle alakası var diye okuyorum. وَلَا تَقْرَبُ. Bakınız Arapça mukaddes, mübarek bir kelime. Kur'an'da yerini almış. Bunu Kur'an'da bu kelimeye, bu ayete yer veren Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Kimsenin haddi ve hakkı değildir. Ve la tekrabu, tam Türkçesi yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Ve la tekrabu. Akraba kelimesi de buradan geliyor biliyorsunuz. Akraba ne demek? Yakınlarımız, bir insanın yakınlarına akraba denir. Bakın akraba, ve la tekrabu, sakın yaklaşmayın, yakınlık duymayın. Zinanın yanına, yakınına, semtine, çevresine, bölgesine yaklaşmayın. Sizi zinaya yaklaştıracak şekillerden, usullerden, hallerden, yollardan, kullardan, resimlerden, isimlerden mutlak çekinin. Sizi şehvete, haram yoldan şehvetinizi tatmine yaklaştıracak usulleri de, şekilleri de, resimleri de, halleri de, davranışları da bırakın, yaklaşmayın. İşte bu ayet-i kerimeden dolayıdır ki yabancı bir kadınla, namahrem bir kadınla Müslüman bir erkeğin tokalaşması haram edilmiştir. Haram bitti. Bunun tartışması yok, olmaz. İnnehu kâne fâhişe. Rabbimiz böyle der. Bu bir fuhuştur diyor. Değerlendirmesi Rabbimizin tespiti, Rabbimizin teşhisi böyle. Vesâ'e sebîlâ. Çok kötü yoldur. Yolun kötü olması, biliyorsunuz o yolda gidenleri korkunç felakete götürür. Bu ayeti böylece izah ettikten sonra kardeşler, Karadeniz sahili, bakın Cübbeli Ahmet Hoca Efendi kardeşimizin memleketi, Mahmud Efendi Hazretlerinin, Hoca Efendi'nin memleketi, bütün sarıklı, sakallı, cübbeli, şalvarlı, çarşaflı kardeşlerimizin memleketi olan Karadeniz sahili kesinlikle elden çıkmış durumda. Bitmiş. Vallahi bitmiş, yeminle söylüyorum ya. Düşünün, Ardeşen diye bir yer var. Ardeşen, duydunuz mu? Ardeşen. Küçük bir kaza. Çok küçük bir kaza. Bir sene geçmeden 25 tane otel yapılmış. Oteller ağzına kadar fahişeyle dolu. Ardeşen, gidip bak. Gittim gezdim. Pazar ilçesi var. Rize'nin Pazar ilçesi. Orada bir konferansımız oldu. Bütün kadınlar vallahi kan ağlıyor. Boşananların haddi hesabı yok. Söz kesilmiş kızların, ortada kalan kızların haddi hesabı yok. Caddenin ortasından böyle göğsünü gere gere o Rus fahişesi kasıtlarına kadar kışıplak dolaşıyor. Korkunç. Hiçbir millet bu kadar suikasta uğrayamazdı. Devlet ve rejim tam bir ihanet altında, ihanet içinde. öyle de muazzam teşhis etmişler ki, Karadeniz insanı, ben araştırdım bu vesileyle gittiğimde, araştırdım. Karadeniz'de kocasına, evine, ailesine en bağlı kadınlar Karadeniz'de. Ailesi, yani kocasına, evine, nikahlı bulunduğu erkeğe en bağlı kadınlar, Karadenizli kadınlar, bu tespit edilmiş. Çalışan sırtıyla çalışan kadınlar, o çay dediğimiz bir nesne var. Ne olduğu da belli değil. Çay, çay, çay, çay. Her taraf orada biliyorsunuz çay dediğimiz bitkiyle, mahsulle dolu. O çayları toplayan kadınlar, sırtıyla taşıyan kadınlar, iş yapan kadınlar, çalışan kadınlar, dolaşan kadınlar, kamburlaşan kadınlar. Çalışan kadın kardeşim, şunu erkekle söyleyelim. Böyle tarlada, şurada, burada çalışan kadınlar kadınlık yapamazlar. Siz kocasına karşı, kocasına, nikahlısına karşı süslenemiyorlar. Güzel görünemiyorlar. Üstleri başları yırtık pırtık pislik. Temizlenemiyorlar, süslenemiyorlar. Güzel kokular sürünemiyorlar. Saçlarını tarayamıyorlar, kendilerine bakamıyorlar. Dolayısıyla kocalarını da bu açıdan dikkatlerini çekemiyorlar. Bu çok enteresan bir olay. Yerine gittim gördüm yani. Karadenizli kadın çalışkan bir kadın. Çay tarlasında, hayvanın yanında, evinde, evin damında, altında, üstünde çalışıyor. Çalışınca bir kadın cinsel yönden cazip olamaz. Kocasını yatağa çekemez. Temizlenemez, süslenemez, dinlenmiş değildir, istirahat etmiş değildir, cinsel gücü zayıflamıştır, kocasını tatmin edemez. Tam bu noktadan yakalamış kafir Ruslar. Karadenizli erkeğin en zayıf yerine yakalamışlar. Çok affedersiniz, yumurta gibi korkunç makyajlı, çiçekler gibi süslenmiş, şekillenmiş, boyalanmış, cilalanmış, hem de Rusya'da süper fahişe rolünde olan o Rus balerinleri, yapıları, fizikleri, boyları, dostları dehşetli bir görünüş altında bir hücum etmişler Karadeniz'e ki en namuslu Karadeniz uşağı karısını bırakmış onun peşinden gitmiş. Gözümle gittim gördüm. Zaten karısı çay taşıya taşıya kamburlaşmış böyle. Kambur karı. İç alışan kadından ne olacak yani? Kadınlık yapamaz ki. Ne yatağında ne evinde kadınlık yapamayacaktır. Tam bu zayıf noktadan yakalamış Natasha, Natasha diyorlar bu kafirlere. Yakalamış en namuslu, en dürüst, böyle karısına yan gözle bakacak olan birisini anında silahla öldürecek kadar titiz olan Karadeniz uşağı şimdi tam bir deyyus ve tezevek haline gelmiş. Gözümden gördüm. Ar gitmiş, namus gitmiş, iffet gitmiş. Rize'de biraz kaldım. Rize'de böyle gidiyorsunuz. Bırakın otelleri, evlerin büyük kısmı pansiyon olmuş. Adam sakalı kucağında hacı macı evini çok para getiriyor, dolar getiriyor diye evini bu Rus fahişelerine pansiyon yapmış ya şehrin ortasında. Müslümanlık diye bir şey kalmamış. Biraz aile birliği, biraz aile bütünlüğü Karadeniz'de vardı. Biz bunu biliyorduk. Az çok Karadeniz sahilinde aile bütünlüğü vardı. Karısı kocasına bağlı, kocası karısına bağlı, iyi kötü bir aile varlığı, aile yuvası, mefhumu vardı. Tamamını yıkmışlar. Bu kasıtlı yapılmış. Sarp kapısı kastı mahsus ile açılmış. Karadeniz Müslümanlarını yok etmişler. Irz ve namuslarını mahvetmişler. İffet namına bir şey bırakmamışlar. Namuslu kadınlar adeta inim inim inliyorlar, ağlıyorlar, feryat ediyorlar. Esnaf ses çıkartmamış. Bu Natasha'larda, bu kafir fahişe kadınlarında para var diye esnaf ses çıkartmamış. Bunlara lokantada yemek yedirmişler, otellerde yatırmışlar, çay içirmişler. Bunları benimsemişler, kabullenmişler. Rize'de Çarşı Camii'de vaaz ettim. Neye geldiniz bu camiye dedim. Bu hainleri, bu kafirleri, bu fahişeleri şehrinizden çıkarmadan kıldığınız namaz kabul değildir dedim. Ne diyeyim başka? Neye geldiniz camiye dedim ya? Bu Rus fahişeleri, bu Nataşa denen namussuzlar sizin lokantanızda yemek yiyor mu? Evet. Sizin çayınızı içiyor mu? Evet. Sizin otelinizde yatıyor mu? Evet. Sizin memleket... Evet. Senin ne işi var camide? Kuduz köpeklerden daha tehlikeli bunlar. Vallahi çok üzüldüm. Muazzam şekilde ruhen, vicdanen rahatsız oldum. Bu belayı daha korkunç boyutlara ulaşmadan nasıl temizleyecekleri hakkında bir evde de tam 6,5 saat toplantı yaptım. 6,5 saat. Fakat korkunç. Bana öyle geliyor ki Türkiye Müslümanları korkunç ihanetlerin altında. Doğu Anadolu veya Güneydoğu Anadolu Ermeni işgali altında şimdi. Karadeniz bölgesi baştan başa Rus fahişeler işgali altında. Tam işgale gidiyoruz. Yakında İstanbul'dan veya Trakya'dan Yunan işgali de başlarsa şaşmayın. Tam işgal altındayız. Devlet tam manasıyla bir acizlik içinde. Sistem çökmüş, rejim gitmiş. Bütün devlet daireleri adeta yolsuzluğun işgali altında. Yolsuzluk yapmayan, rüşvet yemeyen, hırsızlık yapmayan, haksızlık yapmayan tek bir müessese kalmamış. Tarihimizde bu kadar işgale uğramamıştık. Bu kadar felakete maruz kalmamıştık. Dedim ki Rizeli Müslümanlara, pazarda, Ardeşen'de, Rize'de, Tütüncüler'de vesaire yerlerde, efendiler, Allah-u Teala bu zina konusunda çok korkunç şekilde duruyor üzerinde. Ve la tekrabu diyor, yaklaşmayın. E hocam ben yaklaşmıyorum. Yaklaşmıyorum. Ama ayet-i kerimede bir nükte daha var. Aynı mana şöyle de ifade edilebiliyor. Zinayı semtinize yaklaştırmayın. Siz de yaklaşmayın. Zinayı memleketinize, bölgenize, beldenize siz de yaklaştırmayın. E siz yaklaştırmışsınız ya. Gelmişler aranıza girmişler. Çarşınıza, pazarınıza, otelinize, lokantanıza, hatta evinize kadar gelmişler. Hani yaklaşmayacaktınız? Yaklaşmayın ayeti, yaklaştırmayın manasına da geliyor. Yaklaştırmayacaksın. Bu yüzden sonra hadis-i şeriflerde biliyorsunuz Allah-u Teala zinanın cezasını ahirete bırakmadan daha dünyadayken türlü belalar, fakirlikler, kıtlıklar, yokluklar, belalar vereceğini haber veriyor. Ve o Karadenizli Müslümanlara dedim ki yakında başınıza öyle belalar gelecek ki vallahi tarifine aciz kalacaksınız. Getirin kağıt imzalayayım dedim onlara. Esnaflara, tüccarlara biraz hareket gelmiş, bereket gelmiş, alışveriş hızlanmış diye bütün bu fahişeleri sessiz ve soluksuz kabul etmişler. Bir Müslüman böyle mi olur? Müslümanın böyle olması mümkün müdür? Kur'an-ı Kerim feryat ediyor, ferman ediyor. Ya eyyühellezine amenu, ey mümin diyenler. La tülhiküm emvalüküm ve la evladüküm an zikrillah. Ey müminler, Müslümanlar, sakın sizi mallarınız mal sevdası, mal mülk, servet ve sermaye sevdası sizi Allah'ı zikirden, Allah'ın hükümlerini çiğnemekten alıkoymasın. Allah'ın hükümlerini çiğnemeye sebep olmasın. Ticaretim canlanacak diye esnaf tüccar biraz hareketlenecek, pazar hareketlenecek, alışveriş artacak diye sen nasıl Rus fahişesini Karadeniz'e kabul edersin? Bu mümkün mü? Bu mümkün mü? O halde hatta ve hatta vallahi bizzat şahitlerden dinledim. Bazı camilerin imamları dahi bu Rus fahişelerle temas kurmuşlar. Bunu dahi duydum ya. Çıldıracaktım yani. İmam ya mihraba geçiyor. Bu Rus fahişeleri geldikten sonra evi yıkılanın haddi hesabı yok. Mahkemeler ağzına kadar boşanma davasıyla dolu. Bu hiç tesadüf olur mu? Kasıtla yapmışlar bunu. Bilerek ihanet etmişler. Ama ben tabii zaten biz başkasından bir şey beklemiyoruz. Devletin bizim namusumuzu korumasını devletten beklemiyoruz. Devletin zaten namusumuzu koruması mümkün değil. Çünkü genel evlerini açan kendisi devlet değil mi? Ondan bir şey beklemiyoruz. Ama ben Karadenizli Müslümanlara ben feryat ettim. Nasıl buna tahammül etmişler? Nasıl hazmetmişler? Nasıl müsaade etmişler? Nasıl kabul etmişler? Buradan çok perişan oldum. Hem camide namaz kılıyor, hem de camiden çıktıktan sonra lokantasına gidip bu Rus fahişelerini, bu kuduz köpekleri ağırlıyor, onlara yemek getiriyor, hizmet ediyor. Bir avuç dolar için o fahişeleri evine kabul ediyor. Hem de namaz kılıyor. Anlattım. Annedim namaz. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Kur'an'da Rabbim namazı böyle anlatıyor. İnne salate, muhakkak ki namaz tenha, nehyeder, mani olur, engel olur. Anil fahşai, bütün fuhşiyata. Namazın kılındığı memlekette fahişeler yaşayamaz. Ayet söylüyor bundan, söylemiyorum. Namazın kılındığı ülkelerde genel evleri açılamaz. Namazın eda edildiği memleketlerde Rus fahişeleri sahil sahil gezemez. Ayet söylüyor bunu, ben söylemiyorum. Hani sizin kıldığınız namaz, yaptığınız hac, taşladığınız şeytan nerede dedim adamlara ya, nerede? Siz hangi şeytanı taşladınız ya? Hangi şeytanı taşladınız? Eğer gerçekten hacda şeytanı taşlasaydınız, bu Rus fahişelerini daha huduttayken taşlardınız da. Demiyorum. Hani sizin kıldığınız namaz, yaptığınız hac, taşladığınız şeytan nerede dedim adamlara ya, nerede? Siz hangi şeytanı taşladınız ya? Hangi şeytanı taşladınız? Eğer gerçekten hacda şeytanı taşlasaydınız, bu Rus fahişelerini daha huduttayken taşlardınız da memleketinize girmezdi hayvan herifler dedim. Kimi taşlamış bu adamlar? Şimdi Rus fahişeleri bunları taşlıyor. Evlatlarını almışlar ellerinden. Damatlarını almışlar ellerinden. Kardeşlerini almışlar ellerinden. Her evde kavga var. Her evde bela var. Böyle olmamalıydı. Bir avuç dolar için, bir avuç para için, geçici dünya için, basit bir dünya meta'ı ve menfaati için insan bu kadar alçalır, ülkesine, bölgesine, beldesine fahişeyi kabul eder miydi? Allah tez elden bu belayı üzerimizden defesin inşallah. Oldukça yorgunum demiştim, fazla uzatmayayım. Daha bir hayli intibalarımız var ama anlatmak istemiyorum. İnşallah Teala zaman zaman değerlendireceğiz. 15 gün sonra Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam saat, bak yatsı matsı karıştırmıyorum, saat 8'de burada şöyle rahat rahat, ferah ferah, bol bir zaman içerisinde konferans mahiyetinde vaazlarımız devam ettirmek üzere ya Rabbi günahlarımızı affeyle, huzurlarımızı mağfiret eyle, bizi kulluğundan rahmetinden koruma ya Rabbi. Rıza ve rahmetini ikram eyle ya Rabbi. İçimizdeki şerefsizler yüzünden bizi azabın içine atma ya Rabbi. Alemi İslam'a imdad eyle ya Rabbi. Rahmet ve rızanı ikram eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Başımızdaki devleti ve hükümeti İslam eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel alemin, daha kötü hallere, daha korkunç belalara maruz olmadan uyanmamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin ve ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.